ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พี่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอน ในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ถ้ามีคาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าอาชีพนักบวชและนักบวชอาชีพมันเป็นเรื่องที่เกือบจะไม่เป็นเรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่โตไม่เบาเลยเรื่องอาชีพอาชีพนักบวชเป็นอย่างหนึ่งนักบวชอาชีพเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะเป็นคนละเรื่องแต่เป็นเรื่องเดียวกันแต่มันเป็นคนละเรื่อง ปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินถ้อยคำใหม่ๆขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาหลังกรณีเรื่องเทวาพุทธพาณิชย์นี่คำหนึ่งพูดในวาทะทางเศรษฐศาสตร์อย่าโยมสมัยใหม่ในยุคอินฟอร์เมชันคอมพิวเตอร์เทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีนี่เขามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหายใจเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องรายได้เรื่องกำไรที่ถ้าผู้ใดทำอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องรายได้เรื่องกำไรทางวัตถุเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเทคโนโลยีแต่นี่เขาวัตถุมาเป็นเครื่องกำหนดชีวิตทั้งชีวิตถ้าพลั่งพร้อมด้วยวัตถุก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ในสายตาในค่านิยมของโลกปัจจุบันในยุคโลกาณุวัตจนมีคำใหม่ว่าไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตต้องให้พรั่งพร้อมทางวัตถุที่ทันสมัยนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ประกอบกิจกรรมอันใดเพื่อให้นำมาซึ่งวัตถุได้มากๆ influence พรั่งพร้อมทุกอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์มีรถมีเรือมีข้าวของเงินทองมากๆชาวบ้านก็แอบเรียกข้างหลังว่าเสียนั้นเสียนี้และเรื่องราวต่างๆก็ปรากฏออกมาในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าเราเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามสรุปแล้วต้นตอสาเหตุมาจากเงินนั่นแหละอยากทรัพย์สมบัติราบสักละที่ได้มามากๆนี่แหละที่พระพุทธเจ้าของเราว่าภิกษุทั้งหลายลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนี้เป็นภัยอันแสบเผ็ดทารุณหยาบคายสำหรับพรหมจรรย์แม้จะเป็นพระอเสขะเป็นพระอรหันต์แล้วลาภสักการะสิ่งที่ได้ร่ำรวยอินฟลูเอนซ์ด้วยเทคโนโลยีวัตถุเทคโนโลยีนี้เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายแก่จิตใจของท่านผู้หลุดพ้นก็เป็นอันตรายแก่ร่างกายของท่านคือผู้คนเขากำลังบูชาสิ่งนี้เขาจะแห่แหนมากราบมาไหว้มาอ่อนมาวอนขอความช่วยเหลือท่านก็จะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะสอนสั่งทางศีลทางธรรมนำสู่สัมมาปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เขาก็รับไม่ได้และเขาก็ไม่มาสนใจในเรื่องเหล่านี้ ในที่สุดท่านก็จะเมตตาสงเคราะห์เขาเหล่านั้นจนตัวท่านเองร่างกายของท่านสุดโศก เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามันเป็นภัยอันแสบเผ็ดทารุณหยาบคายของพรหมจรรย์เพราะได้ทำไปเล่นไป วันนี้ก็พูดถึงอาชีพของนักบวชเลยค่ะนักบวชอาชีพเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจแยกกันให้มันถูกเรื่องอาชีพนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะพระพุทธเจ้าของเราท่านจัดไว้ในขบวนการแห่งศีลอริยมรรคมีองค์8หนทางดำเนินชีวิตอันประเสริฐทั้งของคารวะทั้งของนักบวชเรียกว่าวิถีชีวิตอันประเสริฐเรียกว่าตัวพรหมจรรย์พูดให้ชัดลงไปอีกก็คือตัวแท้ของศาสนาจริงๆนะเรียกว่าพรหมจรรย์คือการดำเนินไปดำรงอยู่อันประเสริฐของชีวิตจะต้องประกอบไปด้วยความถูกต้อง8ประการในจำนวนถูกต้อง8ประการนั้น1ในจำนวน8ก็คือเรื่องอาชีพมีคำว่าสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตโดยชอบการเลี้ยงชีวิตโดยชอบนี่ท่านแยกให้เห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นชีวิตนักบวชหรือชีวิตชาวบ้านชีวิตนักบวชแยกตัวออกมาเป็นพิเศษจากชีวิตชาวบ้านสังคมนักบวชเป็นสังคมที่ลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่ของชาวบ้านความเป็นอยู่ของนักบวชก็อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพราะฉะนั้นอาชีพของนักบวชจึงเป็นอาชีพที่สงบสงเงียมเจียมตัวชนิดที่เอาส่วนเฟ้อส่วนเกินอะไรไม่ได้เลยเพียงพอที่ดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัย4ที่ชาวบ้านเขาให้นอกจากนั้นยังมีพระวินัยมีบทบัญญัติหลายข้อคอยควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพของนักบวชของพวกเรา เราจะเห็นได้ว่านักบวชต้องเดินด้วยเท้าเปื่อยเปล่าอุ้มบาตรออกไปขอทานอย่างสงบเสงี่ยมนั่นคืออาชีพการเลี้ยงชีวิตนอกจากนั้นยังถูกบังคับยังถูกปิดล้อมด้วยทางพระวินัยว่าห้ามเอ่ยปากขอตามใจอยากได้อะไรจะไปขอสิ่งนั้นกับคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พระปรนามไม่ได้เด็ดขาดตะคืนขอซีซัวต่อไปความระบาดระเบิดขึ้นของความอยากความปรารถนาก็จะมากขึ้นจะก่อให้เกิดการแสวงหาที่เกินจำเป็นแล้วก็จะทำให้เกิดความไม่เหมือนพระไม่เหมือนเจ้าก็จะเป็นเหมือนชาวบ้านนี่สิขาบทมีเยอะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไปขออาหาร อันปลาหนี้ข้าวสุกปลาเนื้อจากกระเลือหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่จะบวรณาไม่ได้ทีนี้ลาภตะกะละปัจจัย4ที่เกิดมามากๆโดยสถาของชาวบ้านแต่เอามาเป็นของส่วนตัวมากๆก็ไปได้จีวรจึงถูกจำกัดไว้เพียงผ้า3ผืนบาทก็ถูกจำกัดไว้เป็นบาทอธิษฐานเพียงใบเดียวเกินกว่า2ใบไปไม่ได้ถ้าบิณฑบาตใครใส่มากๆมีศรัทธามาถวายมากๆรับมากไม่ได้มีขอบเขตจำกัดรับได้แล้วก็เอามาแจกคนอื่นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปบิณฑบาตตั้งแต่เช้าจนยันเที่ยงคนใส่เป็นร้อยบาทก็บิณฑบาตเป็นร้อยบาทนั้นไม่ได้อาชีพนักบวชนี่ละเอียดหน่อยนะคือไม่มีการแตะต้องส่วนเฟ้อส่วนเกินแม้เขาให้มากก็เอาด้วยความจำกัดถ้าไปเอามากๆนั้นกิเลสมันจะขยายตนเองไม่กินมันก็จะชะเง้อไปสู่คนอื่นที่เป็นทางนำมาซึ่งชื่อเสียงลาภสักการะอีกต่อไปท่านมองการไกลมากคือเดี๋ยวนี้กิเลสยังไม่เกิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้ายอมรับไปมากๆมันจะเกิดในอนาคต จึงบอกว่าสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะเพื่อป้องกันอาสวะการสั่งสมกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นในวันหน้าเอาละวันนี้ถ้าท่านมีความบริสุทธิ์ปรารถนาดีถ้าอาจจะคิดว่าวันนี้ใครถวายอะไรจะเอาหมดบิณฑบาตมันตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเพื่อจะเอาไปแจกคนในคุกแก่คนยากคนจนฉันก็จะกินเพียงท้องน้อยของฉันถ้าท่านคิดอย่างนี้ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของท่านแต่วันหน้าคราวหน้ากิเลสท่านจะขยายออกไปรับผิดชอบต่อคนอื่นมากมากจนเกินจำเป็นมันก็เลยเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากต่อไปจึงบอกว่าสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังบอกว่าทิฏฐะธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะสังวรระวังอันจะเกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งอาสวะทั้งหลายแล้วก็สังวรระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในวันหน้าอีกด้วยเพราะนั้นเรื่องอาสิชีพเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจึงจัดอยู่ในขั้นมรรคอริยมรรคมีองค์8ในจำนวนอริยมรรคมีองค์8นั้นก็มี1ในจำนวน8คือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องถ้าเป็นคารวาสโอเคท่านก็มีหลักธรรมให้รู้จักการแสวงหาทรัพย์ได้มาอย่างถูกต้องแล้วก็ให้ช่วยเหลือเจือจุนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประเทศชาติสังคมส่วนรวมทรัพย์สมบัติที่มีนั้นใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นเครื่องผดุงธรรมจันโลงสังคมจันโลงความถูกต้องชอบธรรมใช้จ่ายทรัพย์ตนเองเป็นไปเพื่อบำรุงปลูกฝังโปรยหวานคุณงามความดีให้เจริญมากขึ้นใช้ทรัพย์ตนเองให้เป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงคุณงามความดีของโลกได้เกิดขึ้นนั่นท่านจึงเรียกว่าสัมมาอาชีพของชาวบ้านถึงแม้ว่าไม่คดโกงผู้ใดมาหาได้อย่างร่ำรวยมากมายก่ายกองแต่ไม่ใช้ประโยชน์เก็บไว้กินคนเดียวเก็บไว้เอาดอกเอาเบี้ยหรือไม่ใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมแก่ส่วนรวมเกื้อกูลแก่เพื่อรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายท่านก็ยังไม่ถือว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าอาชีวะของผู้นั้นยังไม่สมบูรณ์ทีนี้ยิ่งแสวงหาได้มาเยอะๆโดยการเบียดเบียนทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทรัพย์ของเขาเหล่านั้นก็จะไปเป็นปุ๋ยให้ความชั่วงอกงามเอามาสร้างบ่อนคาสิโนเอามาค้าสิ่งเสพติดยาเสพติดทั้งหลายได้มาบนความทุกข์ความเสื่อมบนความตายของคนอื่นเหล่านี้ถ้าเรียกว่าทรัพย์ของบุคคลเหล่านั้นมันเป็นทรัพย์ที่จะโปรยหวานเพราะเชื้อบำรุงความชั่วให้เกิดขึ้นในโลกในแผ่นดินเป็นมิจฉาอาชีพนั้นเมื่อพูดถึงอริยมรรคมีองค์8แล้วย่อลงมาสู่การปฏิบัติ3อันคือศีลสมาธิปัญญาสัมมากัมมันตาสัมมาวาจาสัมมาอาชีโว3อันคือมีการกระทำการงานที่ถูกต้องมีการพูดจาอย่างถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องโดยชอบสามอันนี้ท่านจัดเป็นส่วนของศีลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเข้าใจอย่างถูกต้องดำริปรารถนาอย่างถูกต้องนี่สองอันนี้ท่านจัดเป็นฝ่ายปัญญาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิความภาคเพียรพยายามอย่างถูกต้องตั้งใจอย่างถูกต้องระลึกอยู่อย่างถูกต้องสำนึกอยู่อย่างถูกต้องสามอันนี้ท่านเรียกว่าสมาธิสามสามสองรวมกันเป็น8 อริยมรรคมีองค์8ย่อลงเป็น3ศีลสมาธิปัญญา ในจำนวนสัมมาอาชีโวคืออาชีพถูกต้องนั้นจัดอยู่ในส่วนศีลเมื่อศีลอบรมดีงามแล้วก็จะก่อให้เกิดสมาธิอย่างถูกต้องในจำนวนศีลนั้นมีคำว่าอาชีวะปริสุทธิศีลในจำนวนปริสุทธิศีล4ประการของพระอย่าลืมนะทำไปเล่นไปศีลของพระจะมีมากมายกายกองในปาติโมกที่เราได้ยินได้ฟังกัน227ข้อนอกปาติโมกเข้าไปอีก500กว่าข้อ500กว่าข้อนะนอกปาติโมกเข้าไป500ถึง80รวมมันเข้าเป็น800กว่าข้อ807ข้ออย่าว่าแต่800เลย8แสนล้านข้อก็ตามศีลของพระก็จะมารวมลงที่ปริสุทธิศีล4ข้อในจำนวนปริสุทธิศีล นั้นมีข้อหนึ่งว่าอาชีวปริสุทธิเลี้ยงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องมีคำว่าปาริอีกด้วยนะทางพุทธศาสนานี่ละเอียดแยกซอยละเอียดมากสะอาดธรรมดาอย่างนี้สะอาดอย่างสูงสะอาดเป็นพิเศษสะอาดที่สุดเป็นขั้นจึงมีคำว่าสุทธิวิสุทธิปาริสุทธิเนี่ยเข้าไปสุทธิก็คือความบริสุทธิ์ถ้าวิสุทธิก็เรียกว่าบริสุทธิ์อย่างพิเศษขึ้นไปเองไม่ใช่บริสุทธิ์ธรรมดาถ้าปาริสุทธิเข้าไปอีกแค่นี้บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่ใช่พิเศษธรรมดาสุดยอดแห่งความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในจำนวนปาริสุทธิศีลศีลที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งของพระมีอยู่4ข้อปาติโมกสังวรสำรวมในปาติโมกก็หมายถึงศีลข้อห้ามทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังกันนั่นแหละต่อมาก็มีอีกอินทรีย์สังวรศีลคือการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ภายนอกไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายนี่ก็เป็นศีลนะศีลต่อมาอีกก็อาชีวะปริสุทธิศีลการเลี้ยงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ที่สุดเว้นจากการหลอกลวงเว้นจากการประจบประแจงเว้นจากการขู่เข็นซึ่งเราก็จะได้อธิบายกันต่อไปอันสุดท้ายปัจจยสันนิสิตศีลว่าโดยการบริโภคปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินที่ได้มาจากชาวบ้านจะต้องพิจารณาให้เห็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเห็นคุณเห็นโทษเห็นทางออกเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้อย่างถูกต้องก็เรียกว่าศีลเราจะมีการพิจารณาตอนเช้าปฏิสังฆาโยนิโสปินฑปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันบิณฑบาตเนวทวายนมทายนมันธนายทิละพูดไม่ได้ฉันไม่ได้บริโภคเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแต่งเพื่อให้เกิดกำลังพลังทางกายแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่ออนุเคราะห์ในการประพฤติดีงามประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เกิดความผาสุกเพื่อให้เกิดความไม่มีโทษเพื่อความเป็นไปได้แห่งกายกินดีๆมีโทษก็มีนะกินเหล้ากินยานั่นก็ให้เกิดโทษทางกายโทษทางจิตโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ก่อให้เกิดความผาสุกจึงการบริโภคของพระสงฆ์องค์ยาวซึ่งเรียกว่าศีลอีกอันหนึ่งเราจึงได้สวดกันทุกวันทุกวันก่อนที่จะฉันสรุปท้ายว่ายาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะผาสุวิหารโรจาติอนวัชตาไม่มีโทษเป็นไปเพื่อความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยเป็นไปเพราะความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจักมีแก่เรา คือถ้ากินไม่ดีนั้นนอกจากไม่เป็นสุขแล้วก็เป็นโทษที่เกิดแก่ทางร่างกายตนเองโทษเกิดแก่ทางจิตใจตนเองโทษเกิดแก่สังคมโดยการไปเบียดเบียนกินมากเอาละเอาเปรียบโทษที่ส่งต่อไปให้เกิดนิสัยเลวร้ายเพราะนั้นเรื่องกินไม่ใช่ธรรมดาซึ่งกินเป็นเรื่องใหญ่อีกด้วยเป็นเรื่องทำให้กิเลสเจริญขึ้นเรื่องทำให้ธรรมะเจริญขึ้นเอาละผ่านไปเวลามันยังไม่พอเราขอมาพูดกันถึงเรื่องอาชีพท่านพุทธเจ้าของเราท่านสอนสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีโวซึ่งเป็นส่วนของศีลอาชีพนี้จะเล็งไปที่ส่วนรวมทางการปกครองบ้านเมืองเล็งไปที่ส่วนตัวของบุคคลที่เป็นฝ่ายคารวาสเล็งไปที่อาชีพของนักบวชผู้ที่ออกมาจากสังคมชาวบ้านมีชีวิตที่ผูกพันอาศัยคนอื่นจะต้องเลี้ยงชีพอย่างไรจึงจะถูกต้องมิฉะนั้นก็จะเป็นนักบวชอาชีพที่เขาจะเรียกเสียนู่นเสียนี่ขึ้นมาแล้วก็ทำลายศาสนาเรื่องอาชีพนี้ท่านสอนไว้ถ้าเป็นในด้าน โดยทั่วไปแล้วจะเห็นได้ว่าสรุปลงที่ด้านการปกครองบ้านเมืองที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจนี่ท่านไม่ได้มองข้ามเรื่องวัตถุไม่ได้ตำหนิติเตียนแต่ไม่ได้วัดตรงที่ว่า ร่ำรวยมีมากแต่วัดตรงที่ว่าหามาได้โดยวิธีใดและใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไรถ้าเป็นส่วนของบุคคลทางพุทธศาสนาไม่ได้ยกย่องคนมีทรัพย์สมบัติร่ำรวยเป็นผู้มีความดีงามพร้อมแต่ยกย่องการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเขาจะจนหรือจะรวยถ้าเขารวยเขารวยมาได้โดยวิธีใดเขารวยระยำรวยระยำด้วยการเบียดเบียนโดยการเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนขู่รีดสังคมเบียดเบียนธรรมชาติทำลายความดีงามของโลกหรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่ารวยระยำถ้าจะจนถ้าจนอย่างมีศีลมีธรรม ก็จนอย่างมีความสุขจนอย่างสัตบุรุษไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นแล้วจนแต่ภายนอกขาดแคลนแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกแต่ภายในจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมยังเป็นผู้ร่ำรวยมีอริยทรัพย์มิใช่จนระยำแต่นี่มันมีรวยระยำจนระยำขออภัยพูดเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยอย่าหาว่าหยาบคายเลยนะเรียกว่าจนแบบมิจฉาทิฏฐิรวยแบบมิจฉาทิฏฐิอาตมาขอสมัครพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าจนระยำจนเพราะขี้เกียจจนเพราะอบายมุขจนเพราะอยากได้มากๆมีเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างนี้ขี้เกียจแล้วก็ไม่ทำงานอยากจะร่ำจะรวยทางรัฐทำงานน้อยอยากจะได้มากๆเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบโลกเอาเปรียบสังคมเบียดเบียนธรรมชาติมากๆถ้าเป็นอย่างนั้นตนเองก็จะล้มจนลงเพราะความไม่ภาคเพียรพยายามความขี้เกียจขี้ค้านคบคนชั่วเป็นมิตรติดยาเสพติดหาความสุขจากอบายมุขประเภทนี้เรียกว่าจนระยำแก้ไขไม่ได้รวยระยำก็รวยแบบเอารัดเอาเปรียบมาและไม่ทำประโยชน์ขออภัยสุ่มเสียงมันไม่ดีหรอกมันหลอดลมมันไม่ดีพุทธศาสนามองเป้าหมายของอาชีพอาชีวะมุ่งเน้นด้านเกณฑ์อย่างต่ำที่วัดด้วยความต้องการแห่งชีวิตของคนมุ่งให้ทุกคนมีปัจจัย4พอเพียงที่จะเป็นอยู่ได้อาชีพที่ถูกต้องที่ดีงามทำอย่างไรที่จะพอมีปัจจัย4ที่ดำรงอยู่ได้ไม่จะรวยนะจะเป็นการถือเอาคนเป็นหลักมิใช่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ความเป็นผู้มีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ซึ่งก็เป็นการถือเอาวัตถุเป็นหลักทั้งพุทธศาสนาเอาคนเป็นหลักไม่ใช่วัตถุเป็นหลักคนรวยหรือคนจนนั้นเขามีศีลและธรรมไหมไม่ใช่ว่าเขาร่ำรวยนั่นเขาดีเลยบางทีรวยโกงมาก็ได้ไม่เอาวัตถุเป็นหลักแต่เอาคนความข้อนี้เราจะเห็นได้แม้ในธรรมเกี่ยวกับการปกครองอย่างในจักรวรรดิสูตรพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหน้าที่ของพระเจ้าจักรพรรดิข้อหนึ่งเจือจานหรือเพิ่มทรัพย์ให้แก่คนจนผู้ยากไร้ทรัพย์ นะอะธานานังธานานุปทานังเยจะเตตาตะวิชิเตอะธานาเตสั้นจะธานังอนุปทัชยาสิเนี่ยจักรวัติสูตรที่ขะนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่35หน้าที่65เรียกว่าประทานทรัพย์ให้แก่ผู้ไม่มีทรัพย์เจือจานเพิ่มทรัพย์ให้แก่คนที่ยากไร้คอยดูแลไม่ให้คนขัดสนยากไร้ในแผ่นดินให้เขาอยู่ได้ผู้อย่างหนึ่งความสำเร็จในด้านอาชีพหรือเศรษฐกิจของผู้ปกครองวัดด้วยความที่ไม่มีคนยากคนจนคนยากไรพูดให้ชัดอีกทีหนึ่งว่าแผ่นดินที่บริหารบริการปกครองเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จะแก้ปัญหาได้ที่ถูกต้องนั้นก็คือให้คนจนอยู่ได้ไม่ใช่ทำให้คนรวยรวยมากๆแต่คนจนต้นลงมากขึ้นอย่างทุกวันนี้เราเร่งร้อนเราโลดแล่นเรียกร้องให้รัฐบาลพยายามพัฒนาเศรษฐกิจให้พื้นดินมีราคาแพงให้อะไรต่ออะไรให้คนอื่นมาลงทุนประเทศนี้มากๆนั่นดูให้ดีๆเถอะมันกำลังจะทำให้คนรวยไม่กี่ตระกูลที่รวยที่สุดแต่คนจนเตรียมตัวพบกับความจนที่ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกเพราะนั้นการเป็นผู้สำเร็จในด้านอาชีวะหรือเศรษฐกิจของผู้ปกครองวัดด้วยความไม่มีคนอดอยากยากไร้ในแผ่นดินมีใช่วัดด้วยการที่มีทรัพย์เต็มคลังหลวงมีเงินของกลางมากๆณที่ใดที่หนึ่งเมื่อได้เกณฑ์อย่างต่ำนี้แล้วก็ปรากฏว่าท่านจะรังเกียจในเรื่องที่จะมีทรัพย์มากอีกด้วยมีทรัพย์มากแต่ว่าไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอย่างนี้เราเห็นได้ว่าถ้าจะให้บ้านเมืองอยู่ได้ก็ต้องให้คนจนอยู่ได้ไม่ต้องรวยแต่ให้คนจนนี้อยู่ได้เดี๋ยวนี้เราพัฒนามาจะเป็นนิกเป็นอะไรก็ตามมันนิกไม่กี่ตระกูลแต่มันนอกเกือบทั้งประเทศคนจนจนลงไปช่องว่างสังคมมากขึ้นคนรวยก็รวยไม่กี่ตระกูลงบประมาณของแผ่นดินออกมาก็ตระกูลนั้นแหละเป็นผู้รวยพอไปผูกพันไปสัมพันธ์กับพ่อค้านักลงทุนต่างชาติข้ามชาติก็มากอบโกยเงินของแผ่นดินงบประมาณเงินพันคนยากคนจนก็เท่ากับนะมีแต่จะจนลงเอาเขาเลยไปที่นี่ความเป็นผู้มีปัจจัยสี่พอแก่ความต้องการของชีวิตหรือแม้มีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ก็ตามไม่ใช่เป็นจดหมายในตัวของมันเองเพราะมันเป็นเพียงขั้นศีลคือการดำรงอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องดีงามเกื้อกูลแก่กันแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะให้มีความสุขหรือความหลุดพ้นไปได้เป็นเครื่องมือยังไม่ใช่เป้าหมายเป็นเพียงวิธีการขั้นตอนหนึ่งสำหรับช่วยให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายที่สูงกว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจและพัฒนาปัญญาเพื่อความมีชีวิตที่ดีงามหันไปมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพจิตใจและปัญญาแต่บางคนที่ยังไม่พร้อมชีวิตของเขายังต้องขึ้นต่อวัตถุมากกว่าเมื่อการเป็นอยู่ของเขาไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่นก็ยังเป็นที่ยอมรับกันได้นอกจากนั้นบางคนมีความโน้มเอียงมีความถนัดมีความสามารถในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ดีการมีทรัพย์มากมายของเขาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์พระพุทธญาณของเราว่าณสังคมใดคนร่ำรวยมีศีลมีธรรมขึ้นตรงนั้นก็เหมือนสังคมนั้นร่ำรวยไปด้วยมันมีนะบางคนร่ำรวยแล้วไม่อยู่เป็นสุขถ้าหากไม่ได้แผ่เผื่อเชื้อจานแก่สังคมแก่บ้านเมืองประเทศไทยเราก็มีเศรษฐีประเภทนี้ยังมีอยู่หลายคนจึงทำให้ประเทศไทยอยู่ได้ไม่ใช่พวกรวยระยำขออภัยผู้คำนี้อีกแล้วมีอยู่ประเทศไทยเราก็มีเศรษฐีประเภทนี้บางคนสั่งโบสถ์สั่งศาลาสร้างอะไรเป็นล้านๆแต่ก็ถ้าหากให้มีปัญญาสักหน่อยสร้างในสิ่งที่มันถูกต้องยิ่งจะเป็นประโยชน์เสียดายอีกเหมือนกันที่เขาไม่เข้าใจคำว่าสัมมาชีพในทางธรรมไม่ใช่ไม้เพียงการใช้แรงงานให้เกิดผลผลิต แล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนมาโดยชอบธรรมเท่านั้นแต่หมายถึงการทำหน้าที่ความประพฤติหรือการดำรงตนอย่างถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้เป็นผู้สมควรแก่การได้ปัจจัยบำรุงเลี้ยงชีพด้วยอันนี้ขอให้เข้าใจว่าการออกเรี่ยวออกแรงของชาวบ้านนั้นก็เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งปัจจัยสี่ในการดำรงชีพเพราะชาวบ้านต้องมีลูกมีเมียมีผัวมีสิ่งที่ผิดชอบมากแต่นี้อาชีพของนักบวชนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะพูดถึงอาชีพนักบวชกับนักบวชอาชีพอาชีพ